Επιτέλους βλέπουμε κράτος. Επιτέλους βλέπουμε κράτος. Από αθώους τσιμεντόλιθους, δικαιωματικά στυλιάρια και εφηβικές μολότοφ. Επιτέλους βλέπουμε κράτος. Undi tralizzulu con obbi patacciù. Un necro assai bricon ma celebre stregon. Gli chiesi per favor un filtro per l'amor. Mi disse bumba rumbamba titambula bula bamba rumba rumbamba timbatta la buca la buca. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Αυτά είναι τα Όσκαρ. Δεν είναι οι γειτονιές της Αθήνας, δεν είναι τα Πατήσια, είναι ο Χρυσοχοίδης αυτός, ο οποίος μας είπε ότι περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Σίγουρα το έχει δει ως χειροκρότημα. Μια κίνηση μπορεί να γίνεται με τα χέρια, τα δάχτυλα, αλλά είναι χειροκρότημα αυτό, βγάζει ήχο, θέλω να πω. Δεν μου έχει τύχει. Περνούν οι αστυνομικοί όντως, αλλά δεν χειροκροτάει κανείς. Βέβαια, ο Χρυσοχοίδης τα βλέπει αλλιώς, από τη Βουλή τα κατέθεσε όλα αυτά. Αφού μας διαβεβαίωσε ανακουφισμένος ότι επιτέλους έχουμε κράτος των τσιμεντόλιθων, των μολότοφ και όλα τα υπόλοιπα που τα ζούμε πάρα πολύ ωραία και κάποιοι τα ζουν και στο πετσί τους. Να ακούσουμε ακριβώς πώς είπε όλο αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό. Το περιέγραψε κάπου στα Πατήσια συμβαίνει. Περνάνε οι αστυνομικοί, τα προηγούμενα χρόνια δεν περνάγαν καθόλου και τώρα οι κάτοικοι βγαίνουν ό,τι και να κάνουν, παρατάνε τις δουλειές τους, βγαίνουν στα μπαλκόνια και αρχίζουν το τρελό χειροκρότημα. Πρέπει να σας πω για την Αττική και την Αθήνα που έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εγκληματικότητας σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, κάτω από την Πατησίων, στις λαϊκές γειτονιές που είχαν χρόνια να δουν οι άνθρωποι αστυνομικούς. Και πηγαίνω εγώ προσωπικά πολλές φορές και άνθρωποι απλοί εκεί, λαϊκοί, φτωχοί άνθρωποι μου λένε επιτέλους βλέπουμε κράτος. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Επικαλείστε μια ανύπαρκτη έξαρση της αστυνομικής βίας. Προς την αντιπολίτευση έλεγε αυτό το τελευταίο μετά τα χειροκροτήματα ότι επικαλείται η αντιπολίτευση και εμείς εδώ που θέτουμε κάποια θέματα κάτι για την ανύπαρκτη έξαρση της αστυνομικής βίας. Δεν υπάρχει αστυνομική βία και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει και έξαρση της αστυνομικής βίας. Οπότε είναι ένας επιτυχημένος υπουργός δημοσίας τάξεως, τα όργανα του οποίου οι αστυνομικοί όπου περνάνε προκαλούν χειροκροτήματα. Όποιος κρότος ήχος ακούγεται είναι από χειροκροτήματα του κόσμου και κυρίως από τις γειτονιές της Αθήνας. Αυτά του λένε, αυτά πιστεύει, αυτά λέει τουλάχιστον ο ίδιος στη Βουλή. Άρα νιώθει πάρα πολύ ευτυχισμένος ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Να το κρατήσουμε αυτό. Είναι και το μόνο ενθαρρυντικό και θετικό ότι και ο Μιχάλης είναι καλά. Ένας από αυτούς που κυβερνάνε λαλάνε με τον καιρό. Οπότε σε αυτή τη φάση διαπιστώνουμε ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης είναι πάρα πολύ καλά. Στο CNN είναι ακόμη καλύτερη γιατί έγραψαν ένα άρθρο, ανάλυση για την ακρίβεια, σχετικά με τους δημοκρατικούς στην Αμερική. Γιατί φέτος, στο τέλος του Νοέμβρη, έχουμε εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα ξαναβγεί, εκτός απρόπτου. Οπότε ψάχνουν οι δημοκρατικοί να βρουν τον καλύτερο. Έχουν εκεί τον Σάντερς, αλλά δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι. Και έγραψε εκεί ο αναλυτής ότι έφερε τρία παραδείγματα ανανέωσης του κόμματος των Δημοκρατικών. Και τρία πρόσωπα αντίστοιχα. Και τα τρία αυτά πρόσωπα που θα μπορούσαν, όπως λένε οι Αμερικάνοι, να κοντράρουν τον ίν Αμερικανό πρόεδρο, τον Τραμπ δηλαδή, είναι ένα πρόσωπο σαν τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, ένα πρόσωπο σαν τον Καναδό πρωθυπουργό, τον Τζαστίν Τριντό, τον ξέρουμε όλοι, και ένα πρόσωπο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό έγραψε το CNN. Σας το διαβάζουμε εδώ, κουνάω και το χαρτί, δεν είναι δικιά μου ιδέα, δεν το κατέβασα εγώ. Οι Αμερικανοί, οι αναλυτές, τέτοια απόγνωση, βλέπουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή κάποιος σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα μπορούσε ευθέως να κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε, αφού μπαίνουμε σε αυτό, έχει πολύ δίκιο, απόλυτο δίκιο. Εμείς είμαστε τυχεροί που τον έχουμε. Έχουμε ένα πρόσωπο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ στα τιμόνια της χώρας και πάνε όλα τόσο καλά, μα τόσο καλά όμως. Οπότε να ακούσουμε έναν ακόμη λόγο, επιπλέον λόγο, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος και για την Ελλάδα και για την Αμερική απέναντι στον Τραμπ, και τον λόγο αυτό τον επικαλείται ο συνάδελφος βουλευτής. εύχομαι ότι θα ξυπνήσει σε κάποια στιγμή η Ευρώπη. Εάν δεν ξυπνήσει η Ευρώπη, δεν ξέρω κιόλας τι αντιδράσεις θα δικαιολογηθούν από την ελληνική πλευρά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτό που λέει καλός-καλός, αλλά άμα του πατήσεις τον καλό, είναι ικανός για πολύ απρόβλεπτες αντιδράσεις. Το έχουμε δει και στην πολιτική του. Στα διοδρομία. Έχει ιστορία αντίστασης. Έχει ιστορία αντίστασης. Ναι. Το πολιτικό DNA του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο. Μετρώ τους τύπους, το αίμα μετρώ. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Φούτα. Είμαι τρεφτάρι με κουκλίστη στο σφαγείο. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Τύπουν το βράδυ την ταράτσα το Κυριακό. Μετρώ τους τύπους το πόνο μετρώ. Πίσω από τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα. Τακα τακα τακα τακα τακα τακα. Εσύ. Τακα τακα τακα τακα τακα. Εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Έχει ιστορία αντίστασης ναι. Το πολιτικό DNA του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό να συμπεριληφθεί στην ανάλυση του συναδέλφου της Αμερικής από το CNN, ο οποίος λέει ότι πρόσωπος σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα μπορούσε να ήταν η λύση και η απάντηση των δημοκρατικών στην υπερδύναμη και να γίνει πλανητάρχης, πρέπει να συμπεριληφθεί και η απάντηση του άλλου συναδέλφου του Μπογδάνου, ο οποίος λέει ότι υπάρχει ιστορικό αντίσταση στο DNA του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι' αυτό αλλάξαμε λίγο το τακτάκα, έγινε τακατάκα, για να έρθει καλύτερο σε όλο αυτό που συμβαίνουμε και να ταιριάξει με το πολιτικό DNA της αντίστασης το οποίο έχει ο Κυριάκος και το οποίο δεν το χρησιμοποιεί. Στο όριο είναι, άμα του πατήσουν τον κάλο, γίνεται και ένας χαμός, αλλά δεν θέλει κανείς να του πατήσει τον κάλο για να αποφύγει το χαμό που θα ακολουθήσει. Ο Μπογδάνος έχει να πει θετικά για τον Κυριάκο, κατανοητό, το καταλαβαίνουμε, όμως διαφωνεί με το CNN και διαφωνεί και με τον Μπογδάνο ο Άδωνης. Θυμάστε που όταν ήμασταν μικρά παιδιά βλέπαμε διάφορες ιστορίες του Καραγκιόζη. Και ήταν διάφορες ιστορίες. Ο Καραγκιόζης και ο κατηραμένος Όφης. Ο Καραγκιόζης φούρναρης. Τώρα έχουμε τον Καραγκιόζη σε νέες περιπέτειες. Ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκης, φιλελεύθερος πολιτικός που θα φέρει την ανάπτυξη. Ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκης. Οπα. Οπα, οπα, οπα. Ο Μητσοτάκης και ο κατηραμένος Όφης. Ο Μητσοτάκης φούρναρης. Οπα, οπα, οπα, οπα. Ο Καραγκιόζης φιλελεύθερος πολιτικός που θα φέρει την ανάπτυξη. Τώρα βέβαια εδώ ο Άδωνης χαρακτηρίζει Καραγκιόζη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη θέση του πλανητάρχη ή για τη θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν είναι και τόσο κατανοητό. Μάλλον για του Έλληνα Πρωθυπουργού, γιατί δεν μένει μόνο σε αυτό. Επεκτείνει την, και αναλύει περισσότερο τη διαφωνία του με τον Κυριάκο, με το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, επειδή αναφέρει μέσα στην ανάλυση του και στοιχεία πολιτικής δράσης. Τι λέει ο Μητσοτάκης τώρα, όχι. Ο Μητσοτάκης λέει, σε θέλω φτωχό. Να σου δίνω ένα ξεροκόμματο. Θα το κάνετε αυτό. 100% κρατάω είναι η απάντηση. Κρατάω το βίντεο. Ένα λεπτό. 100% κρατώ το βίντεο. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ο δηλαδή... Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά τη χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλήθεια. Αλήθεια είναι το κανονικό, αλλά δεν έχει σημασία. Βγάζουμε ένα σύμφωνο, βάζουμε ένα άλλο και δημιουργείται ένας άλλος ήχος. Ας το δοκιμάσουμε και αυτό, γιατί όχι, όλα τα ίδια έτσι τα πήραμε, έτσι θα τα παραδώσουμε. Να είμαστε λίγο πιο προοδευτικοί και σε αυτά τα θέματα. Ο Πάνος Καμένος έδωσε χθες μια συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ, στο Ενώπιο Συνοπείο, στον Αντένα. Εκεί μεταξύ πολλών που είπε, πέρα από το αν έχει αδυνατήσει, έχουν μείνει πάρα πολύ σε αυτό, αποκάλυψε και καταλάβαμε όλοι για ποιο λόγο είχε ταιριάξει τόσο καλά με τον αριστερό σύντροφό του, Αλέξη Τσίπρα. Θα ακούσετε και θα καταλάβετε κι εσείς. Εσείς νέος, πώς ήσασταν, τι μαθητής ήσασταν, καλός μαθητής, άτακτος, ζωηρός? Τα παιδιά μου μπορούν να κλείσουν την τηλεόραση. Κάτι ξέρω εγώ. Ήμουν κακός μαθητής. Ήμουν πολύ κακός μαθητής. Ήμουν συνδικαλιστής βέβαια. Ήμουν. Ασχολούμουν από τότε με το μαθητικό, τη ΟΝΕΔ τότε, και στο πανεπιστήμιο αργότερα. Να σας πω την αλήθεια, πέρασα αρκετά μαθήματα, λόγω του ότι συνδικαλιζόμουν και στη Γαλλία. Ήμουν εκλεγμένος στη γαλλική ΕΦΕ από τη Λιόν. Όχι, δεν ήμουν καλός μαθητής. Για ποιο λόγο, όταν ήρθε ο κύριος Ολάντ εδώ, μιλήσατε για ευρωπαϊκούς υδατάνθρακες? Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακη και το φυσικό αέριο. Το είχαμε καταλάβει από αυτή τη δήλωση όταν ήταν υπουργός, που έλεγε για τους υδατάνθρακες αντί να μπει για τους υδρόγονάνθρακες, για τους οποίους γίνεται και σφαγή τώρα. Αλλά μάθαμε ότι δεν ήταν καλός μαθητής. Παράξενο. Όλο το σκηνικό και αυτό που βλέπουμε μας δίνει μια άλλη εικόνα. Και κυρίως ότι πέρναγε τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο στη Γαλλία, επειδή ήταν συνδικαλιστής. Και στη Γαλλία, όχι εδώ, που η ΟΝΕΔ και η ΔΑΠ κάνει τα πάντα για να περνάνε τα στελέχη της και μετά τα λουζόμαστε όλοι εμείς ως άριστους, αυτά τα έκανε και στην Γαλλία. Δεν το έχουμε μοντάρει, έτσι ακριβώς το είπε. Απλά κάναμε την επανάληψη για να μας μείνει αυτή η ωραία φράση. Βέβαια, μπορεί να μην ήταν καλός μαθητής στα μαθήματα εδώ, θρησκευτικά, γυμναστική, ιστορία, μαθηματικά, φυσικές, βιολογίες, υδατάνθρακες, υδρογονάνθρακες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όμως στην πορεία έγινε καλός μαθητής κάπου αλλού. Κάναμε την επιλογή να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ υπέγραψα τις 9 βάσεις. Υπέγραψα τα ΠΑΠΑ 3, τα F-16, σαν Υπουργός Άμυνας. Στρίψαμε την Ελλάδα. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας τώρα έλεγε ότι πρέπει να παγώσει η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συμφωνείτε με αυτό ή το θεωρείτε λάθος? Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή μπορεί να το λέει, διότι έχει όλους αυτούς από κάτω, οι οποίοι τον υπονομεύουν. Δεν ξέρω αν είναι 53 ή 13 ή 5 ή 3. Όμως ο Αλέξης Τσίπρας, σαν πρωθυπουργός, ήταν αυτός με τον οποίο προχωρήσαμε στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να μην το ξεχνάμε, σε αυτό ήταν πάρα πολύ καλοί μαθητές και ο Αλέξης Τσίπρας και κυρίως ο Πάνος Καμένος στο Αμερικανικό Κολέγιο, εκεί θέλω να πω. Έκανε τις βάσεις 9, τις υπέγραψε. Το λέει συνεχώς. Να μην ξεχνάμε ότι ήταν υπουργός της αριστερής κυβέρνησης. Επειδή τώρα έχουν θέματα οι αριστεροί με την επέκταση της συμφωνίας και δεν τα κάνει τόσο καλά ο Κυριάκος ή δεν είναι το timing σωστό, αλλά όμως είχαν δώσει ό,τι που είχαν ζητήσει ακριβώς οι Αμερικάνοι, είχε δοθεί με τον Καμένο και με τον Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργό. Κατά τα άλλα, οι πορείες γίνονται στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, αλλά εγκαταλείπουμε λίγο νωρίτερα για να σηματοδοτήσουμε την άρνησή μας και την αντίστασή μας και τη διαφωνία μας με τους Αμερικανούς, που όμως τους δίνουμε τις βάσεις που θέλουν, όπου ακριβώς θέλουν. Να πάμε στα σημερινά, επειδή σήμερα το πρωί βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην ΕΡΤ και είπε εκεί διάφορα. Θα ακούσουμε την απόφαση της κυβερνήσεως. Το έχουν δύο εφημερίδες με τον ίδιο τίτλο, αποφασίζομεν και επιτάσσομεν. Έχει ληφθεί απόφαση να γίνει επίταξη περιοχών στα νησιά τα γνωστά, τα πέντε μεγάλα που δέχονται και το βάρος προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Ο Άδωνης λοιπόν εξηγεί με γαλήνιο τρόπο, με ανθρώπινο τρόπο, τι ακριβώς θα γίνει σε αυτά τα νησιά. Λοιπόν, κάποτε πρέπει να αποφασίζουμε και να κάμε το επόμενο βήμα. Πρέπει να φτιαχτούν κλειστού τύπου κέντρα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα απέναντι ότι εδώ αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ευπρόσδεκτοι και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα γίνουν τα κλειστού τύπου κέντρα. Τα κέντρα πρέπει να είναι κλειστά. Με ρωτήσετε για σημαντική γνώμη μου. Και όταν λέω κλειστά, εννοώ κλειστά, μηγαλέζα. Να μην βγαίνω μέσα του κουνούπι, ποτέ. 24 ώρες το 24ωρο. Και όταν λέω κλειστά, εννοώ κλειστά, μηγαλέζα. Να μην βγαίνω μέσα του κουνούπι, ποτέ. 24 ώρες το 24ωρο. Μέχρι να φύγουνε. Πιάνετε την ειδονή. Στη χρειά της φωνής, στην ίδια τη φωνή, τη χαρά όταν λέει 24 ώρες το 24ωρο δεν θα περνάει κουνούπι. Και γενικώς είναι της δημοκρατικής κυβέρνησης, μέλος μιας κυβέρνησης της σύγχρονης Ευρώπης, η οποία έχει υπογράψει, μάλλον συνεχίζει, τις υπογραφές παλαιότερων κυβερνήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τους πρόσφυγες, για το δίκαιο των προσφύγων. Και όλα αυτά αναγνωρίζουμε όλοι, τα έχουμε πει πολλές φορές, τι ακριβώς πρόβλημα δημιουργείται στα νησιά. Το καταλαβαίνει ο καθένας, αλλά είναι αστείο να βλέπεις να κοκορεύονται υπουργοί, πρωθυπουργοί, Έλληνες, ότι θα λύσουν το θέμα και μάλιστα με αυτό το ύφος, όταν όλοι γνωρίζουν ότι δεν είναι ένα θέμα που αφορά ή μπορεί να κάνει κάτι η ελληνική κυβέρνηση. Είναι ένα θέμα Τουρκίας, ένα θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα θέμα ΝΑΤΟ. Αν αυτοί αποφασίσουν ότι αντιμετωπίζεται το θέμα, έχει λυθεί. Οπότε Τα κοκορέματα εδώ προκαλούν τη γνωστή θυμηδία. Ο Γιάννης Μακρυδάκης είναι συγγραφέας, πολύ αγαπητός, μένει μόνιμα στοιχείο και αρθρογραφεί πολλές φορές. Φιλοξενούμε και εμείς στην Ελληνοφρένεια κείμενά του. Τον έχουμε φιλοξενήσει και στις εκπομπές παλιότερα για τα θέματα της Χίου. Ανεμογεννήτριες, οικολογικά θέματα, θέματα δικαιωμάτων. Έχει γράψει σήμερα ένα σχετικό κείμενο, γιατί και στη Χίο θα γίνει το κλειστό κέντρο, το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Αφού λέει διάφορα, καταλήγει στο κείμενο, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο site της Ελληνοφρένειας. Θα πω, λέει, μόνο ότι σε ένα νησί που αποτελεί εδώ και δεκαετίες εκθετήριο ημιτελών και αποτυχημένων δημόσιων έργων, σε ένα νησί που δεν έχει πόσιμο νερό στο δίκτυό του, σε ένα νησί που η κοινωνία του εδώ και δεκαετίες απαιτεί, σωστά ή λάθος κατά τη γνώμη μου, δεν έχει σημασία, κάποια έργα υποδομής που δεν γίνονται από τις κυβερνήσεις, έρχεται τώρα με αποφασιστικότητα η κυβέρνηση να κάνει αυτό το έργο, το κόντρα σε όλους και σε όλα, που καθιστά το νησί επίσημα πλέον στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ένα σύγχρονο Auschwitz, μια ακόμη μαύρη κοιλίδα στην ιστορική μνήμη της ανθρωπότητας. Επειδή με το ίδιο πάθος άλλα έργα δεν τα κάνουν στα νησιά, στη Χίο και στα υπόλοιπα νησιά, όχι μόνο των συνόρων, και στην από εδώ πλευρά. Τους βλέπουμε, τους ακούμε με τι μίσος κατά των ανθρώπων, των προσφύγων, των μεταναστών, του διαφορετικού. Βγαίνουν και ξυφουλκούν και λένε με αυτό το στυλ το άκρος εκνευριστικό τι θα κάνουν, τι δεν θα κάνουν. Οπότε το εμβατήριο νομίζω ταιριάζει απολύτως και το αποφασίζομαι και επιτάσσομαι και διατάζομαι και αυτό ταιριάζει απολύτως. Ευτυχώς μας θυμίζουν τη ρίζα, τις ρίζες και το πώς κυβερνήθηκε η χώρα μετά τον εμφύλιο και πώς πρόκοψε και όλη αυτή η εικόνα που βλέπουμε γύρω, με ποιο ιδεολόγημα, σε ποιο ιδεολόγημα απάντησε και γίνανε όλα αυτά. Οπότε έχει μια αξία να σκεφτόμαστε πώς ακριβώς λειτουργεί ένας μοντέρνος πολιτικός, υποτίθεται, νέος άνθρωπος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη του 21ου πια αιώνα. Ακούστε, λοιπόν, πάμε τώρα. Όμως να σας πω κάτι. Δεν τους θέλουμε εδώ. Έτσι, γιατί δεν τους θέλουμε εδώ. Δεν τους θέλουμε εδώ. Δεν τους θέλουμε εδώ. Δεν τους θέλουμε εδώ. Επιτέλους. Επιτέλους, νομίζω ήταν σωστό. Όλο αυτό που ακούσαμε, ηχητικός πάντα και μόνο ηχητικός, είναι λίγο εκνευριστικά όλα αυτά, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ξέρω ότι σε πολλούς δεν ακούγονται εκνευριστικά. Όλος αυτός ο μισανθρωπισμός έτσι ξεκινάει, έχει ξεκινήσει και στο παρελθόν, δεν μένει μόνο στον αρχικό στόχο, πηγαίνει και σε άλλους στόχους. Γιατί την ίδια βαναυσότητα της κυβερνητικής πολιτικής την υφίστανται και οι κάτοικοι, οι Έλληνες των νησιών. Που να το περίμενε ο Μυτιλινιός, ο Χιώτης, ο Σαμιώτης, ότι ξαφνικά θα αντιμετωπιζόταν από τις κυβερνήσεις με αυτόν τον τρόπο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είμαστε και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως αποθήκη, ως σκουπίδι και ο ίδιος μαζί με τους άλλους που έρχονται, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες. Σκουπίδι με την έννοια ότι οι συνθήκες ζωής που εξασφαλίζονται από όλους αυτούς τους υπερεθνικούς οργανισμούς και την ελληνική κυβέρνηση είναι για σκουπίδια. Δεν είναι για ανθρώπους, ούτε για πρόσφυγες, 20.000 σε έναν μικρό οικισμό στη Μόρια, ούτε για τους υπόλοιπους προφανώς δεν χωράνε, δεν μπορούν να λειτουργήσουν στα νοσοκομεία, οπουδήποτε αλλού. Σε όλο αυτό το πολύ ανθρώπινο πρόβλημα, το πανανθρώπινο πρόβλημα που έχει αιτίες, τους βομβαρδισμούς, τους πολέμους που βλέπουμε, ακούμε και που συνεχίζονται συνέχεια, συνεχίζονται και εξελίσσονται όπως στα σύνορα με την Τουρκία, Συρία, αυτά που γίνονται τώρα, με τη Ρωσία, οι μεγάλες δυνάμεις. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Σε όλα αυτά λοιπόν έρχεται αυτός ο ρατσιστικός λόγος και αυτό το ύφος, το άκρος ρατσιστικό, αυτό το ξεβράκωμα, το ψυχικό, φασιστικό ξεβράκωμα, να γίνεται χειρότερο μερικές φορές και από την ίδια την εικόνα, από την πραγματικότητα. Γιατί εκεί θα αντιμετωπιστούν με κάποιο τρόπο τα πράγματα. Αλλά αυτός ο λόγος, το δηλητήριο που κάθε μέρα από παράθυρα, από ραδιόφωνα, από εφημερίδες διαχέεται στην ελληνική κοινωνία, αυτό δεν θα φύγει, θα παραμείνει και αυτό δεν αφορά μόνο τους ξένους, αφορά κυρίως τους Έλληνες. Ο Βελόπουλος λοιπόν εδώ στα δικά μας, όχι για ξένους, δεν μιλάει για ξένους, γιατί οι ξένοι είναι κακοί όπως ξέρουμε, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, όλοι αυτοί δεν τους θέλει. Μιλάει για Έλληνες ο Βελόπουλος. Και γι' αυτό σας λέω, η χειρότερη πάστα που υπάρχει στην Ελλάδα είναι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Αυτοί μας φταξανίσει. Το 70% είναι άθεοι, άθεσοι και ανιστόλοι, τι Έλληνες ό,τι θέλετε είναι. Το 30% υγιώς συμπεριφέρονται. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Το 70% είναι άθεοι, άθεσοι και ανιστόλοι, τι Έλληνες ό,τι θέλετε είναι. Χειρότερη πάστα που υπάρχει στην Ελλάδα είναι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Και κυρίως είναι η χειρότερη πάστα, γιατί δεν πουλάνε τις επιστολές του Ιησού. Δεν τα έχουν κάνει αυτά. Αυτά πρέπει να διδασκόντουσαν στα σχολεία. Δεν λέω τα φάρμακα. Τα φάρμακα δεν είναι για τα μικρά παιδιά, είναι για τους μεγαλύτερους. Αλλά όμως οι επιστολές του Ιησού θα μπορούσαν να πουληθούν ή να διδαχθούν, αφού τις έχει ως προνόμιο Βελόπουλος, θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει. Αυτά για τους καθηγητές και τους δασκάλους. Έχει βρεθεί και άλλος κίνδυνος. Αν δεν πιάσει ο ένας κίνδυνος, ή αφού πιάσει ο ένας κίνδυνος, μετά πάμε σε άλλο κίνδυνο. Ερχόμαστε στους Έλληνες. Ποιοι φταίνε οι καθηγητές, το 70%. Μετά θα βρούμε άλλο κίνδυνο. Στη συνέχεια ένας άλλος κίνδυνος. Και πάντα θα υπάρχει ένας κίνδυνος που δεν θα συμφωνεί με τα δικά μας, πιστεύω. Θα τον στοχοποιούμε και έτσι θα προχωρούμε παραπέρα. Με μια φοβία προς την κοινωνία, με μέτρα κατά του κινδύνου, αλλά που όμως θα πιάνουν αυτά τα μέτρα και την υπόλοιπη κοινωνία. Η γνωστή φασιστική συνταγή που έχει ξεκινήσει και σε άλλες χώρες κατά το παρελθόν και που τελείωσε με φέρετρα. Εκατομμύρια όμως φέρετρα, με αυτούς που πίστευαν ότι θα λύναν έτσι τα θέματα. Γι' αυτό ας γυρίσουμε στον πιο ανάλαφρο, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος από τη Βουλή φτιάχνει ωραίες λέξεις. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε να κάνουμε για fake news, αλλά έχουμε να κάνουμε. Περάσαμε στο στάδιο των fake stories. Περάσαμε στο στάδιο των fake stories. Έπρεπε κάπως να τελειώσει το τραγουδάκι με το οποίο έχουμε ξεκινήσει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε μέσα, σας περιμένει, πείτε τα δικά σας. Συμφωνείτε, διαφωνείτε. Προτιμούμε τις διαμαρτυρίες, προτιμούμε τα λόγια που μπορούν να μας συνετίσουν, όχι τα καλά λόγια. Πάντα τα αγαπούσαμε αυτά τα λόγια και γι' αυτό έχουμε συνετιστεί. 21 χρόνια τώρα, συνετισμένοι είμαστε χρόνο με το χρόνο. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, το mail της εκπομπής, ο Χρήστος Μυρίδης. Ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Εκεί τώρα μας ακούτε live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει εγγραφή και διαλόγους. Με το πρώτο μέρος του λαού πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Καλά, μάνα μου. Εγώ δεν έχω να πω κάτι για το λογότυπο αυτό των 200 χρόνων. Ελπίζω να μην χρειαστούμε άλλα 200 καλά 200 χρόνια να επαναστατήσουμε ξανά, που δεν το βλέπω. Εγώ σίγουρα φοβάμαι ότι θα χρειαστεί να περάσουν άλλα 200 χρόνια για να ανέβει λίγο η αισθητική μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εντάξει, ρε παλικάρι, κάνουμε επανάσταση μέσα από το Facebook. Αυτό που το 2020 έχουμε χειρότερη αισθητική από το 1920, δεν σου πω 200 χρόνια, θα σου πω 100 πίσω, αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Τι να το εξετάσουμε, δες εσύ εδώ τι γίνεται με το δικό σας εκεί που είναι βουλευτής, με τον Μπουμπούκο, να δεις τι ποιότητα λαού θα βλέπουμε. Αλλά αυτό που θέλω να πω, ποιο είναι, ρε παλικάρι. Βάλαμε τη Γιάννα τώρα και δεν θα αμέσω το πρόσωπο της Γιάννας ή ποια είναι η Γιάννα. Απλά την ιδιότητά της. Αυτή ήταν εκείνα τα χρόνια σε επαναστάσεω. Θα είχε τον βαθμό ή του Μπέλ ή του Προεστού. Αυτοί λοιπόν δεν θέλανε, ρε φίλε, τότε την επανάσταση. Λέγανε τρελούς αυτούς ή ότι περνάμε καλά με τον Τούρκο. Κοίταξε να δεις, το πρόσωπο της Γιάννας δεν θα το δει σε καμία περίπτωση. Αυτό κάπου ήταν κάποτε, το έχει κρύψει κάτω από 50 πλαστικές. Το πρόσωπο δεν θα το δεις, μην αγχώνεσαι. Τα έργα της Madame Tussaud που κάνουν βόλτα και σποτάκια. Αυτό θα δεις. Έχουμε απόγονο του Χίτλερ και τον βάλαμε σε επιτροπή πρόεδρο για τα θύματα και τις περιοδίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό είναι σαν να έχει γίνει δηλαδή. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Τόσο ξεφτύλας είναι. Η απάντηση είναι ναι, αλλά για πες γιατί. Σου έχει κάνει αγωγή πόσες σελίδες. Για την αρχή μανόμορφη, είχα διαβάσει κιόλας, έτσι να ξέρεις. 28 σελίδες έκατσε και διάβασε, δεν το διάβασα εγώ. Είμαι τη ανομαλία και εγώ σου λέω. Ούτε ο δικηγόρος μου, παιδί μου, δεν το διάβασε. Βαρέθηκε, ρε, στο γρήγορο. Λοιπόν, ο τύπος λέει μέσα τη λύπη αξιοπρέπειά του κτλ. Και του σοκοφαντείτε. Και πα ρε μαλάκα ξεφτύλα στην εκπομπή που ετοιμάζει και κάνει διαφήμιση με χαβαλέ για αυτού που σε σκοφαντούνε. Έτσι δείχνει την αξιοπρέπειά σου. Το σποτάκι το άκουσε. Δεν είχα πάρει τι προηγούμενε μέρε. Όλοι συζητούν τώρα σε μια λέξη, τη λέξη αξιοπρέπεια. Που εντάξει, μπορεί και κάποιοι άνθρωποι να τη χρησιμοποιούν έτσι ελαφρά. Δεν πάει να πει ότι υπάρχει. Ο τύπος, ρε φίλε, κάνει χαβαλέ με αυτούς που τον θίγουνε. Πώς γίνεται να κάνει χαβαλέ, πώς γίνεται, δεν μπορεί να παρεχθεί κάποιος ο οποίος έχει αξιοπρέπεια. Επίσης, επευκαιρία των εγγενείων εκεί κάτω στην Κρήτη με το Μυστρί. Το Κούλης μήπως βγαίνει από το Πατακούλης. Ο παπάς μου λέει. Θα μπορούσε. Ο παπάς μου λέει πως ο Πατακός είχε πάρει το Μυστρί και έκτιζε εκεί πέρα. Έκανε εγγένεια. Μα καλά, κομμουνιστή θα έκτιζε. Γλιτώσανε μερικοί, όπως είπε και ένας κύριος τώρα πριν από λίγο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ρε φίλε, στο τηλεφωνικό πήρα. Και τι θες να κάνω εγώ, ρε φίλε. Δεν πιστεύω να βγει ο νερ. Βγαίνει ο νερ. Άντε, γεια. Α, κοτάρα. Αποστόλη, κοίταξε να δεις, θέλω να μου φιλήσεις το Θύμιο. Αυτά είναι ανώμαλα πράγματα, δεν επιτρέπονται, η θρησκεία δεν το λέει. Το να πεις χαιρετίσματα στο Θύμιο, τον πατριώτο μου. Χαιρετίσματα να πω, βεβαίως. Είναι από τη Μυτιλίνη. Είναι εντός ορίου, βεβαίως. Εγώ είμαι από τον Πολυχνήτο. Τι να κάνω εγώ τώρα. Πες του ότι κάποτε λέγαμε στον Πολυχνήτο, τα παλιά τα χρόνια, Πολυχνήτος, Πολυχνήτος και Αγιάσο, Ερεσός και Καλονί, κατεβείτε στον αγώνα και ο λαός σας προσκαλεί. Ποτέ ήταν αυτό. Αυτό ήταν το 46-47. Καλά ήταν. Για τότε καλό. Αργότερα, μόνο το είχε πιάσει στα χέρια του αυτό ο Θεοφάνους, θα το είχε κάνει επιτυχία. Γεια σας. Γεια σας. Να σας πω λίγο. Ακούω βέβαια την εκπομπή του Καλαμούκη. Τι αλλά... εκπομπή τώρα, εκπομπή είναι αυτή η κομμουνιστικό παραλήρημα. Τέλος πάντων, πείτε μου. Γιατί είναι κομμουνιστικό παραλήρημα. Εντάξει τώρα, δεν έχετε ακούσει. Εσείς ποιος είστε και λέτε ότι είναι κομμουνιστικό. Ένας ακροατής, ας πούμε κι εγώ. Με φέρανε εδώ να δουλέψω και πρέπει να ακούω κάθε μέρα αυτήν την αηδία. Μάλιστα, είναι αηδίες αυτές. Λοιπόν, εγώ έχω να προτείνω κάτι στην κυρία Αγγελοπούλου και σε αυτούς που τους βάλανε. Αυτές οι κορδέλες που τρέχουν οι γραμμές, να βάλει και μία κόκκινη στη μέση, τη φάτσα ενός πασά, για να δούμε τι ωραία ήταν η Επανάσταση. Τέτοια ωραία λέτε σε αυτή την εκπομπή. Θα ακούσω να ευθυμίσω. Τα κέντρα πρέπει να είναι κλειστά. Με ρωτήσετε να χάσετε τη γνώμη μου. Και όταν λέω κλειστά, ενώ κλειστά, μηγαλέζα. Να μην βγαίνω μέσα του κουνούπι, ποτέ. 24ωρο. Μα πόσο μάγκες υπουργούς έχουμε, ήρωες. Όλα αυτά τα κάνουν για την Ελλάδα, για τον Έλληνα. Θυσιάζονται και έχουν μια αποφασιστικότητα, όπως ακούσαμε τώρα. Χτυπάνε το χέρι για όλα αυτά για τον Έλληνα πολίτη. Για να σώσουν την Ελλάδα, τον Ελληνισμό. Αλλά πάντα με αυτό το στυλ το πολύ δυναμικό και πολύ ρωμαλαίο. Αυτό να κρατήσουμε. Μετά από αυτό, ακούσουμε και τους τίτλους των ειδήσεων. Αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Νέο φόρο μελετά το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες αντιπάλου σταθμού, τις οποίες ενστερνιζόμαστε κι εμείς, ο φόρος θα αφορά τους τηλεθεατές του MasterChef. Θα κυμαίνεται στο 5% για όσους παρακολουθούν το συγκεκριμένο σόου, ενώ θα προστεθεί στον υπάρχοντα φόρο εστίασης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Ταϊκούρας, δεν γίνεται να πληρώνει φόρο όποιος τρώει μια μακαρονάδα σε εστιατόριο και όχι όποιος τη βλέπει από την τηλεόραση. Ήταν μια αδικία. Τηλεοπτικά και πραγματικά μακαρόνια θα έχουν ίδια αντιμετώπιση πλέον. Η νέα ταινία του Μάρκου Σεφερλή, Χαλβάη 5-0, παρακολούθησε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νότης Μηταράκης. Όπως δήλωσε ο ίδιος, εξερχόμενος του κινηματογράφου, η ταινία ήταν πολύ συγκινητική που δάκρυσε σε αρκετά σημεία της. Στην επισήμανση των δημοσιογράφων ότι η ταινία είναι κωμωδία, ο κύριος Μηταράκης επανέλαβε την ίδια δήλωση περί δακρύων και συγκίνησης, δείχνοντας προς στιγμήν ότι δεν κατανοεί τη διαφορά. Συγχαρητήρια δέχτηκε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από 18 υπουργούς του στο Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή τη συμπλήρωση 213 ημερών στην Πρωθυπουργία. Στη σεμνή τελετή που διοργανώθηκε, καταναλώθηκε άφθονο κουλούρι Θεσσαλονίκης, συνοδεία κεφαλογραβιέρας βαθιάς ορίμανσης, ενώ συνοδεύτηκε από χειροποίητη ομάδα. Νέο μάθημα εισάγεται στα δημοτικά σχολεία. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως εισάγεται το μάθημα του νομοταγή πολίτη. Το μάθημα θα διδάσκεται στις δύο τελευταίες τάξεις όλων των δημοτικών σχολείων της χώρας από αστυνομικούς, θα είναι υποχρεωτικό, ενώ όσοι μαθητές παίρνουν βαθμό κάτω από τη βάση θα συλλαμβάνονται και θα οδηγούνται στα πλησιέστερα αστυνομικά τμήματα. Όσοι κόβονται θα εκτείουν ποινή φυλάκισης 6 μηνών. Καιρός. Ετοιμαστείτε όπου να ανεβγαίνουν τα καινούρια κουνούπια. Για αυτά δεν θα κάνει κανείς τίποτα, για τα κουνούπια. Αυτό είναι το μαρτύριο σε αυτή τη χώρα. Μετά είναι όλα τα άλλα τα θέματα, μνημόνια, ανεργίες, αλλά τα κουνούπια είναι το νούμερο ένα θέμα του καλοκαιριού και επειδή ζεσταίνει έπρεπε κάπως να τεθεί το θέμα. Φεύγουμε από αυτά, είναι πάρα πολύ ωραία έτσι κι αλλιώς. Όταν ήταν στη Χούντα, βέβαια δεν υπήρχαν κανάλια στη Χούντα, υπήρχαν τα κρατικά μόνο. Δεν θυμόμαστε κι εμείς, ήμασταν αγέννητοι, δεν έχουμε μνήμες. Πώς θα δικαιολογούσε ένας Χουντέος υπουργός το αποφασίζομαι και διατάζομαι. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να το δικαιολογήσει. Έχετε το αυτό στο μυαλό σας τώρα που ακούμε τον Άδωνη να λέει με ποιο τρόπο ενημερώνονται οι δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης, οι δύο περιφερειάρχες των συνόρων μας. Δεν θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί αυτοί οι άνθρωποι. Προφανώς η ερώτηση είναι ρητορική. Η συζήτηση για το πού θα γίνουν τα κέντρα κατάει περίπου 2,5 μήνες. 2,5 μήνες συζητάνε και ο κύριος Στεφανής και ο κύριος Κουμουτσάκος και ο κύριος Μηταράκης με την τοπική κοινωνία. Ο ένας λέει να γίνουν δεξιά, ο άλλος να γίνουν αριστερά, ο άλλος να γίνουν από πάνω, ο άλλος να γίνουν από κάτω. Το ένα κέντρο δεν αρέσει στο μεν, το άλλο κέντρο δεν αρέσει στο δε. Δεν τα έχετε παρακολουθήσει όλα αυτά. Ωραία, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε. Δηλαδή, άμα κρατάει η συζήτηση μεταξύ των δημάρχων και των Μητροπολιτών και των κοινοταρχών και των προέδρων των τοπικών. Εντάξει, αλλά δεν είναι λογικό να το μαθαίνουν από τηλεόραση οι άνθρωποι. Φυσικά είναι λογικό. Ειδικά όταν είσαι σε μια συνεχή διαβούλευση. Αν μια συζήτηση κρατάει 2,5 μήνες, με συγχωρείτε, στο τέλος η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίζει. Γι' αυτό οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες να έχουν ανοιχτές τις τηλεοράσεις. Να μαθαίνουν ή και τα social media. Πού ακριβώς στην περιοχή τους, εκεί που ζούνε. Χρόνια, τα παιδιά τους, οι οικογένειές τους, οι μνήμες τους, τα βιώματά τους, που ακριβώς θα συμβεί κάτι που τους αφορά άμεσα, που οι ίδιοι θεωρούν ότι επηρεάζεται και η ζωή τους και επηρεάζεται τη ζωή τους με τον έναν ή στον έναν ή στον άλλο βαθμό. Οπότε ανοιχτές τηλεοράσεις σώζουν ζωές ή θα ξέρουν, εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς θα συμβεί. Η Μόρια, έχουμε τη Μόρια, το ξέρουμε όλοι, το στρατόπεδο συγκέντρωσης, έχει φτιαχτεί από τον Σαμαρά, συνεχίστηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχει φτάσει στα πάνω του, κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, 25.000 μέσα σε ένα χώρο που είναι για 2.500. Πώς ακριβώς χαρακτηρίζεται όλο αυτό? Μα το θέμα είναι να γυρίσουν. Το μήνυμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Α, καλά, μα είναι να είναι μέσα κλεισμένοι. Μια χαρά θα γυρίσουν. Πώς θα γυρίσουν? Από πού θα γυρίσουν? Από την Τουρκία, αφού αυτό προβλέπει. Γιατί περνάνε καλά στη Μόρια, δηλαδή, και κάθονται εδώ. Στη Μόρια περνάνε καλύτερα από ό,τι στην Τουρκία, προφανώς. Γιατί αν περνάγανε καλύτερα στην Τουρκία, θα γυρνάγανε. Πόσο απλοϊκή αντιμετώπιση και πόσο αφελέστατη προσέγγιση του θέματος. Να κρατήσουμε αυτό, ότι στη Μόρια περνάνε καλά. Αλλιώς θα είχαν φύγει. Έχουν και περιοχές που έχουν γκρεμιστεί τα σπίτια τους, που γίνεται πόλεμος, που η φτώχεια είναι τεράστια. Και επειδή κάθονται στη Μόρια, σημαίνει ότι περνάνε καλύτερα στη Μόρια από οτιδήποτε άλλο. Αναγκάζονται να είναι εκεί, με όνειρα να φύγουν από εκεί, να πάνε αλλού, όχι πίσω, ή και κάποιοι να γυρίσουν πίσω. Είναι τόσο πολύπλοκο όλο αυτό για να μπορεί με 5 λέξεις και με αυτό το ύφος της μαγιάς, ενώ δεν την πουλάει τη μαγιά εκεί που πρέπει να την πουλήσει τη μαγιά, στην Ευρώπη, γιατί αυτή τα κάνει όλα αυτά. Και ταλαιπωρεί και βασανίζει Έλληνες και μετανάστες και πρόσφυγες. Την πουλάνε τη μαγιά στον αδύναμο, στη γυναίκα, στο παιδάκι που θα έρθει και του λένε ότι θα είναι και κλειστό όλο αυτό και δεν θα περνάει κουνούπι. Και το λέει και με ύφος 1000 καρδιναλίων. Και πάνω εκεί χρησιμοποιεί πάλι τη λέξη λαθρομετανάστες. Η μη μεταφορά των λαθρομεταναστών από τα νησιά. Επιμένετε λαθρομετανάστες, έτσι. Πάντα, σε αυτή την έκφραση. Ποτέ δεν έχω αλλάξει την έκφραση. Η μη μεταφορά λαθρομεταναστών από τα νησιά στην Ενδοχώρα. Δεν είναι εμπορεύματα οι άνθρωποι. Ούτε ο λαθρέμπορος είναι εμπόρευμα, ούτε ο λαθραναγνώστης είναι εμπόρευμα, ούτε ο λαθροθύρας είναι εμπόρευμα, ούτε ο λαθρεπιβάτης είναι εμπόρευμα. Οι άνθρωποι που κάνουν κάτι παράνομο στην ελληνική γλώσσα έχουν μπροστά τον λάθρα. Τι να κάνουμε τώρα? Είναι αρχαιοληνικό αυτό, είναι από την αρχαία Ελλάδα, έτσι έχει μείνει τη γλώσσα, μα δεν τα αλλάξουμε επειδή ήρθε η αριστερά. Χρησιμοποιούμε και την αρχαιότητα μέσα για να δώσουμε ένα κύρος. Δεν κολλάει πουθενά εδώ η αρχαιότητα, αλλά δεν έχει σημασία, παπάντζα είναι. Οπότε το βάζουμε ως επιχείρημα. Θεμελιώδες γνώριμα του φασισμού σε όλες τις δεκαετίες είναι ο εξευτελισμός του αδύναμου. Ή ο εξευτελισμός αυτού που έχει στοχοποιήσει ο φασισμός, που συνήθως είναι αδύναμος, είναι μια μειονότητα, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό που δεν του κολλάει στη δεδομένη στιγμή. Θεμελιώδες λοιπόν γνώρισμα είναι αυτό, να εξευτελίσει, να υποτιμήσει τον αδύναμο, ώστε όταν τον εξοντώσει στην πορεία, να έχει υποτιμηθεί και στη συνείδηση των πολλών ανθρώπων, ώστε να είναι λιγότερες οι αντιδράσεις. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας τη λέξη λάθρομετανάστης. Η λέξη η συγκεκριμένη ετυμολογικά μπορεί να είναι ελαφρώς αθώα, όμως σημασιολογικά είναι προσβλητική. Κανένας σοβαρός άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του, που σέβεται και τον άλλον άνθρωπο, την έννοια του ανθρώπου, την ιστορία, την ανθρωπότητα, εδώ που έχει φτάσει μετά την αναγέννηση, το μεσαίωνα, τις κατακτήσεις της ανθρωπότητας, δεν χρησιμοποιεί λέξεις που προσβάλλουν την έννοια του ανθρώπου. Όποιος και αν είναι αυτός ο άνθρωπος. Εδώ ακούμε καθημερινά αυτή τη λέξη από τα χείλη υποτίθεται σοβαρών αρίστων υπουργών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μπορεί να μην τη χρησιμοποιεί τη λέξη, αλλά αν έχετε όλα αυτά από κάτω που χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη, δηλητηριάζεται, το λέγαμε και πριν, η ατμόσφαιρα και βλέπουμε αυτό τον, θα το ξαναπώ, το ξεβράκωμα, το στριπτίζ, το ψυχικό φασιστικό ξεβράκωμα, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι και χειρότερο από άλλες καταστάσεις ή άλλες φράσεις που χρησιμοποιούμε. Μετά από αυτά, λαός μέρος δεύτερον. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, φίλε μου, όπως πάει, πώς σε λένε. Όλα καλά, τι θες. Για τηλέφωνο που είναι για το Mini Cooper που εισβάλλει αγγελία. Πώς σε λένε, είπαμε. Τι σε νοιάζει, πώς με λένε. Θες τα μάξι ή όχι. Θέλω και τα μάξι και πώς θα σου μιλήσω. Να σου πω, φίλε με το Mini Cooper. Γιάννα. Γιάννα, χάρηκα, Γιάννα. Να σε καλά, εσύ πώς λέγεσαι. Βασίλης. Μπράβο. Και τι θες τώρα. Το αμάξι έχει κάποιο πρόβλημα, παίρνει κυκλοφορία, δεν λέει κάτι στην περιγραφή. Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι έχει πει τώρα Φλεβάρης και δεν έχει τέλη κυκλοφορίας, έτσι. Ναι, μπορεί να μην έχει βάλει. Α, μπορεί να μην έχει βάλει. Πάμε με τον μπορεί. Εσύ τι αμάξι έχεις τώρα. Εγώ έχω ένα Toyota GT. Άσε μας κουκλίτσα μου που θες και Mini Cooper, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είσαι άξιος για Mini Cooper, θα πάρει ο κάθε καραγκιόζης με το Toyota. Ξέχνα το. Οκ, οκ, ευχαριστώ, φίλε. Μπουλελέ. Κάθε καλά. Ξέρεις ποιον θέλω να μου βάλεις εκεί να μιλήσει? Όχι. Το βαρεμένο. Να μου βάλεις το βαρεμένο. Ήταν εκφωνητής στο Βουκουρέστι αυτός, στο σταθμό η φωνή της αλήθειας και ξέρει. Άρα ξέρει την αλήθεια. Να απαντάει ναι, να απαντάει στον αυτόν που είναι 11 με 12, στο Μπογδάνο. 12 με 1. Ναι, ναι, κάπου εκεί. Λοιπόν, ναι, και. Και να μου βάλεις το βαρεμένο γιατί αυτός ξέρει. Ήταν εκφωνητής. Από πού τηλεφωνείς? Εγώ τηλεφωνώ από Αθήνα. Από Αθήνα δεν νομίζω, λες ψέματα. Από πού τηλεφωνείς? Από Πάτρα. Εντάξει, λοιπόν. Εσύ τώρα ξεκίνησες να πάρεις από Πάτρα τηλέφωνο. Υπεραστικό. Μέχρι να βρεις εδώ να με βρεις εμένα να πιάσεις γραμμή. Ωραία. Όχι να σε βρίσω, δεν σε βρίσω. Όχι, να βρεις γραμμή, λέω, να πιάσεις. Α, γραμμή. Να βρω γραμμή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Για να πεις αυτή τη μαγεία. Δεν έχω άλλη. Εσύ λες. Όπα. Άμα είναι έτσι, το δέχομαι. Εσύ λες κάθε μέρα να πω και. Όχι, αν δεν έχεις άλλη, το δέχομαι. Αν έχεις μείνει, ναι, δώσε μια στοκ. Αυτή. Οκ, καταλαβαίνω. Δικαιολογήσε, να είσαι καλά. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να επικοινωνήσω με το mail σας που είναι στην γραμματεία του σταθμού. Το γραμματεία είναι σκέτο με I ή είναι EI τα τελευταία γράμματα? Είναι EI. EI. Έτσι όμως γράφεται. EI. Α, με εψιλον γιώτ. EI. Ναι, έτσι. Εψιλον γιώτ. Αντάρα. EI. Έτσι. Έχει και μαστίγιο. Λοιπόν, ναι, αλλά εγώ έχω επικοινωνήσει άλλη φορά και ήταν σκέτο με γιώτα. Ήταν άλλο συνάδελφος. Ήταν άλλο συνάδελφος. Τώρα είναι hi-hi σε μένα, έτσι πάει. Τώρα είναι hi-hi, εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστώ. Για χαρά. Hi-hi! Δηλαδή, αν πουλούσε Viagra ο Πούλος, θα τα λέγανε ψυχικών. Λογικά, καπτικών, ίσως. Πρέπει να βρούμε κάτι ανάλογα φάρμακα, να προτείνουμε τον άνθρωπο να διευρύνει την επιχείρηση. Το βασικό είναι πόσα εταιρικών και τελοπών θα χρησιμοποιήσει για να κρύψει το φασιστικό. Καλά, αυτό θέλει πολλά για να το κρύψει το φασιστικό και πάλι δεν κρύβεται. Θέλει που να κρύψει η χαρά, δεν την αφήνει. Αλλά αυτό δεν θα βοηθήσει την ανάπτυξη, αν τον βοηθήσουμε, ξέρω εγώ. Τα μέα που λέει. Έτσι, θα έρθει η ανάπτυξη με ψυχικών. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Το ότι θυμάσαι, μπαγάσα, ώρες, την ατάκα του Χρυσάβουλου, ότι η αλήθεια βρίσκεται στις Sex Pistols, την πετάστηκε που, μ' αφήνει κόκα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πού τον ετοιμάζει τον Χρυσάβουλο κάθε φορά? Δεν ξεχνιέται αυτό. Μια στιγμή τη προκοπή είχε όλη την καριέρα του. Μετά το πιο σημαντικό που έκανε ήταν πήγε στη Χρυσή Αυγή. Ναι, εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέτε, παιδί μου. Δηλαδή, μια στιγμή έχει την καριέρα του, όντως. Αλλά προσπαθεί να την ξεχάσει. Δεν προσπαθεί να τη θυμηθεί αυτήν την στιγμή, α πούμε. Δηλαδή, αυτήν την στιγμή προσπαθεί να την ξεχάσει. Δεν να τη θυμάσαι. Καλά, δεν έχει να κάνει με αυτόν. Το έργο ήταν, η ατάκα του έργου. Τέλος πάντων. Καλημέρα. Μας δώσαν το τηλέφωνο σας για να ζητήσουμε να μας στείλετε ηλεκτρονικά το πτυχίο του ECDL. Βεβαίως. Το έχετε πάρει στο πτυχίο με τι βαθμό? 78%. Α, δεν πολύ διαβάσαμε, βλέπω, ε. Του απαντήσανε εκείνη τη μέρα ότι πέρασε, το έχει πάρει. Το έχει πάρει, αλλά δεν είναι και άριστα. Δεν είναι για εσάς. Είναι για τον άντρα μου. Ο άντρας σας πήρε το ECDL. Ναι. Τι σκοπούς έχει? Τι εννοείται? Θέλω να πω, για να αρχίσει τώρα να παίρνει πτυχιάκια κτλ. Άλλες βλέψεις έχει μάλλον από εσάς. Κάτι άλλο θέλει να κάνει στη ζωή του. Ποια τον ξεσήκωσε? Τι εννοείτε? Α, δεν το ξέρετε. Ο άντρας σας το δίνει κι αλλού. Εδώ είχε έρθει με μια κοπέλα μαζί και γραφτήκανε. Δεν είστε εσείς, ε? Γιατί ήρθε με μια κοπέλα μαζί και γραφτήκανε παρέα. Θα το κάνουν μαζί γιατί έχουν κάτι σχέδια μαζί παρέα. Και να έχουν το ίδιο πτυχίο. Ερωτευμένο ζευγάρι μου φάνηκε πολύ. Δηλαδή δεν ξεκόλαγε ένας από τον άλλον. Μπρος, μα τι έγινε, δεν καταλαβαίνω. Επιτέλους βλέπουμε κράτος από αθώους τσιμεντόληθους, δικαιωματικά στυλιάρια και εφηβικές μολότοφ. Επιτέλους, να έρθει ένα κράτος όπως ακριβώς το περιγράφει και το εφαρμόζει και το χτίζει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο Γιαννούλης είναι συνάδελφος και αυτός, δημοσιογράφος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν σε πάνελ, του λένε εκεί, έλεγε για το μυστρί, για τα εγγένεια, το θεμέλιο λίθο, την πλάκα που έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάτω στο αεροδρόμιο στα Χανιά. Και ξεκίνησε μια κουβέντα για το μυστρί, τον πατακό και όλα τα υπόλοιπα. το Μιστρί μαζί με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή. Βέβαια, Μιστρία, όλες οι κυβερνήσεις τα χρησιμοποίησαν. Ποτέ. Βρες μου μια φωτογραφία 4,5 χρόνια με Μιστρί. Εσείς αντικαταστήσατε. Επαναλείτε τώρα, κύριε συνάδελφε. Με Μιστρί. Εσείς, με Μιστρί. Εσείς αντικαταστήσατε το Μιστρί με Μουσαμά. Ο Μουσαμά είναι κάτι άλλο. Άλλο πράγμα ο Μουσαμάς. Έχει δίκιο σε αυτό ο συνάδελφος βουλευτής Γιαννούλης. Δεν είναι Μιστρί ο Μουσαμάς, είναι Μουσαμάς. Όλοι παίρνουν το Μιστρί. Κλασική αξία από τη Χούντα και μετά, όταν θέλουν να εγκαινιάσουν ή το ψαλίδι, όταν είναι να κόψουν την κορδέλα. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε το Μουσαμάς στο μετρό της Θεσσαλονίκης και έβλεπες τα μηχανήματα, τα εκδοτικά μηχανήματα, τα εκδοτήρια. Ήταν σε Μουσαμάς. Σου ερχόταν να πάει να βάλεις μέσα τα κέρματα για να πάρεις το εισιτήριο. Αλλά ήταν όλο αυτό ψεύτικο. Δεν το έχει σκεφτεί κανείς. Να οι καινοτομίες της πρώτης φοράς. Αριστερά που έλξε τόσο άδοξα. Ο Καμένος ήταν συνεργάτης της πρώτης φοράς, αριστεράς. Αν δεν ήταν και ο Καμένος, δεν θα είχαμε και πρώτη φορά αριστερά. Και έχει την καλύτερη γνώμη για τον συγκυβερνήτη. Αλέξης Τσίπρας. Ένας ταλαντούχος ηγέτης της χώρας, ο οποίος ήρθε η ώρα να κάνει το μεγάλο βήμα, να προχωρήσει στην επόμενη μέρα από το ΣΥΡΙΖΑ και έχοντας κάνει ένα μόνο λάθος. Το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Όλα τα άλλα ήταν σωστά. Το μόνο λάθος ήταν αυτό. Ότι, ότι υπέγραψε, ότι έφερε τη συμφωνία των Πρεσπών. Όλα τα άλλα, σε όλους τους τομείς, πήγανε πάρα πολύ καλά, σύμφωνα με τον Καμένο. Γι' αυτό είναι και ταλαντούχος ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα θα κάνουμε αντίσταση. Θα κάνουμε αντίσταση. Δεν θέλουμε ούτε την Ευρώπη, δεν θέλουμε ούτε τον ΟΗΕ, δεν θέλουμε τίποτα απολύτως. Αντίσταση νούμερο ένα κατά της Ευρώπης. Εσείς πιστεύετε σε κλειστά. Απλά σας λέω, επειδή είναι ένα από τα σημεία της συζήτησης, ότι δεν θα είναι κλειστά. Βαφτίζονται κλειστά, αλλά δεν θα είναι κλειστά, γιατί θα πρέπει να πάρετε κάποια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς δεν δίνει κονδύλια η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κλειστό τύπο. Ας μην πάρουμε φράγκα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι κλειστά. Κάνα πρόβλημα. Πάντως, ούτε ευρώ δεν θέλω του Ευρωπαίου. Άμα είναι καταστραφή η Ελλάδα, δεν θέλω εγώ τον ευρώ του Ευρωπαίου. Πώς το λέτε αυτό τώρα. Πώς σας το λέω. Αν είναι να επιλέξουμε μεταξύ του να πάρω μερικά λεφτά από την Ευρώπη για καταστραφή η Ελλάδα, προτιμώ να πάρω λεφτά από την Ευρώπη. Δεχόμαστε εδώ ότι η Ελλάδα δεν έχει καταστραφεί, ενώ έχει πάρει λεφτά από την Ευρώπη. Αλλά δεν τα θέλει τα λεφτά της Ευρώπης, δεν θέλει την Ευρώπη. Υπάρχει μεγαλύτερος οργανισμός που είναι ο ΟΗΕ. Ούτε τον ΟΗΕ θέλουμε. Και την είπα την αρμοστία του ΟΗΕ, γιατί τη σέβομαι πάρα πολύ, αλλά δεν θα καταστρέψω την Ελλάδα γιατί την είπα την αρμοστία του ΟΗΕ. Με συγχωρείτε. Αν με βάλετε να επιλέξω εμένα μεταξύ της είπα της αρμοστίας και της Ελλάδας, εγώ επιλέγω Ελλάδα. Εσύ επιλέξτε είπα την αρμοστία. Ελλάδα, πάνω απ' όλα, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Εδώ έχουμε υπουργούς οι οποίοι τα διώχνουν όλα, τα αποτινάζουν όλα. Φεύγουμε από τις λυκοσυμμαχίες. ΝΑΤΟ, πώς υλοποιείται το αίτημα ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ, δύο λέξεις, όχι το ΝΑΤΟ. Οπότε, τι ωραία που τα κάνουν, τι ωραία που τα λένε κυρίως. Τα παράθυρα έχουν γίνει χαρακόμματα. Κάθε πρωί βγαίνουν οι υπουργοί και μάχονται για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Πιο τυχερός λαός, πρέπει αυτό να το πούμε. Είναι τυχερός ο λαός των Κυκλάδων, γιατί έχει βγάλει βουλευτήνα την κυρία Κατερίνα Μονογιού της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μιλούσε προχθές στη Βουλή για τα υδατοδρόμια. Και θα ακούσουμε ένα εκτενές απόσπασμα, ένα λεπτό κρατάει, και θα θυμηθείτε και θα καταλάβετε, συνειδητοποιήσετε ότι βρέθηκε ο θηλυκός Ανατολάκης. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό και στο προηγούμενο κοινοβούλιο θυμόμαστε το θέμα των υδατοδρομιών. Τα υδατοδρόμια είναι η αρχή του τέλους πλέον της απομόνωσης των νησιών και των νησιωτών. Τα νησιά χωρίς αεροδρόμια αποκτούν νέο μέσο συγκοινωνίας με την υπόλοιπη χώρα. Εκτός από την εξυπηρέτηση των τουριστών, βοηθάει την μεταφορά κατοίκων, ασθενών, προϊόντων άμεσης ανάγκης, όπως είναι τα φάρμακα. Αυτή η κυβέρνηση υπεύθυνα χρειάζεται θέματα και τα προβλήματα των πολιτών με στόχο την καλύτερη ποιότητα της ζωής των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς φαντάζομαι και ο λαός των Κυκλάδων. Δηλαδή, βγήκε η Νέα Δημοκρατία στις Κυκλάδες, πήρε το ποσοστό που πήρε. Από όλες τις επιλογές που είχαν οι Κυκλαδίτες, που έχουν και τον ωραίο ήλιο, έχουν και τον ωραίο αέρα, και όλο αυτό αναζωογονεί. Μπαίνει από τον αυτή, βγαίνει από τ' άλλο, αναζωογονεί το εγκέφαλος. Διάλεξαν την κυρία Μονογιού, η οποία πέρα από το πώς τα λέει, είναι και αυτά που λέει. Ήθελε να μιλήσει για τα υδατοδρόμια και γράφει μια έκθεση τρίτης δημοτικού, τη διάβασε σαν τετάρτης δημοτικού. Αλλά να μείνουμε στο περιεχόμενο. Είναι μια έκθεση τρίτης δημοτικού και μας λέει τα καλά των υδατοδρομιών. Υδατοδρομίων ήθελε να πει. Το τόνισε και αλλού, αυτό είναι λεπτομέρεια, ότι είναι ένα νέο μέσο συγκοινωνίας και ότι θα επικοινωνούν οι κάτοικοι των νησιών με την Αθήνα και ότι θα μεταφέρονται τουρίστες, φάρμακα. Ποιος ο λόγος στο λόγο της μία βουλευτής να αναφέρει τα εντελώς αυτονόητα? Αυτά τα ξέρουμε όταν γκουγκλάρουμε τι σημαίνει υδατοδρόμιο, ξέρουμε, λέει ότι επικοινωνούν, καταλαβαίνουμε όλοι τα ωφέλη. Στο λόγο του ένας βουλευτής, γιατί υπάρχει και επιτελείο, υπάρχουν και επιστημονικοί συνεργάτες πίσω από τον βουλευτή. Πληρώνονται όλοι αυτοί. Πληρώνονται για να βγαίνουν στη Βουλή και να λένε την έκθεση της Τρίτης Δημοτικού με χάλια τρόπο, που να ξεφτιλίζονται και οι ίδιοι. Δεν το κάνει μόνο η Μονογιού, το έχουν κάνει και άλλοι πάρα πολλοί. Τελειώντας, να ακούσουμε τι είπε ο Πάνος Καμένος χθες για τα ίμια. Έγινε μια αποκάλυψη, ας τη δεχτούμε έτσι, ας το ακούσουμε κατά λέξη. Τι έγινε στα Ίμια, κύριε Υπουργέ? Θα μάθουμε ποτέ τι πραγματικά συνέβη στα Ίμια? Κύριε Καρυπλά, θα είμαι πολύ ευθύς μαζί σας. Σαν υπουργός Εθνικής Άμυνας, έψαξα να βρω αν βλήθηκε το ελικόπτερο από πειρά τουρκικά. Η τότε ηγεσία είχε φροντίσει να εξαφανίσει τα στοιχεία. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι δέθηκαν πειρά. Θα σας πω όμως κάτι συγκλονιστικό. Γιατί οι Ρώσοι είναι αυτοί που πέφτουν στο καθήκον. Αλλά ο Βλαχάκος... Είστε πεπισμένος ότι δέχθηκαν πειρά? Είμαι πεπισμένος. Ότι κατερρίφθη το ελικόπτερο από τουρκικά πειρά? Ότι δέχθηκε πειρά, και θα σας πω γιατί. Άκουσα με πολύ προσοχή τις συνομιλίες που είχαν. Θα σας πω κάτι το οποίο δεν έγνωσα στον ελληνικό λαό. Όταν αναφέρανε στη φρεγάτα μας και στο κέντρο επιχειρήσεων ότι είχαν πρόβλημα το ελικόπτερο, από πειρά, δεν μπορώ να το αποδείξω, τους πρότειναν οι Τούρκοι που υποκλέπτουν τη συνομιλία από την τουρκική φρεγάτα να προσνιωθούν πάνω στο καράβι το τουρκικό. Και αρνήθηκαν. Αποφασίσαν να πέσουν ο Βλαχάκος, ο Καραθανάσης και ο Γιαλοψός. Αυτοί λοιπόν οι ήρωες είναι σαν τους σημερινούς ήρωες. Αυτό που είπε ο διοικητής του Καστελορίζου. Να κατέβει το ελικόπτερο του προτείνανε και μάλιστα φρεγάτα, του έδωσε άδεια και η ελληνική πλευρά να το κάνουν. Να το κάνει. Και είπε όχι. Και είπε όχι. Όπως θα έλεγε όχι κάθε Έλληνας στρατιώτης. Εμείς ευχαριστήσαμε τους Αμερικανούς την επόμενη μέρα, αν θυμόσαστε, η επίσημη ελληνική πολιτεία με το στόμα του Κώστα Σιμίτη. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα ρε φιλαράκι μου καλό, θέλω να καταρχάς να σου ζητήσω ταπεινά συγγνώμη. Στα γόνατα καλά. Στα γόνατα και όπως γουστάρεις φίλε, προσπάθησα φίλε, δεν ξέρεις πόσο προσπάθησα. Τι? Δεν αντέχεται να ακούσω τον προηγούμενο από εσά ρε φίλε. Τι μισότητακι, και γιατί συγγνώμη? Γιατί δεν μπόρεσα να τον ακούσω, να πω και εγώ τη μαλακία που ξέρεις ρε παιδί. Πρέπει να ακούσει για να πεις τη μαλακία σου. Πες το έτσι. Με άλλη ελιά το λέω ρε παιδί μου. Αλλά δεν χρειάζεται, μόνος του ξεφτιλίζει. Αλλού θέλω να καταλήξω. Θέλω να πω στην κοπελίτσα πριν που σου λέει ότι αγαπάει περισσότερο το Θήμιο. Δεν γίνεται φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εσάς σας αγαπάνε πακέτο. Με έτσι πάει, δεν το καταλαβαίνει μαλάκο. Ναι, πακέτο και όχι μόνο πακέτο, φίλε. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο τέριαγμα. Δεν υπάρχει. Εσείς πρέπει να γίνετε αντρόγινο. Ξέρω πώς το λέω, όχι αντρόγινο. Αντρό. Ναι, φιλαράκι. Καταρχάς που ξέρεις αν είμαστε, πρώτον. Δεύτερον, είχαμε εξετάσει τα ζώδιά μας πριν σμίξουμε. Μην νομίζετε έτσι. Ρε άντε, ρε, σε κάνε τσακωτό να πούμε τότε. Εγώ την θυμάμαι την ιστορία να πούμε. Γιατί ήθελα να συμπληρώσω γιατί εσύ είσαι να πούμε αυτό που είσαι, ξέρεις. Ο ατάκας ο επιτόπου να πούμε ότι δεν σας με τίποτα δεν κολλώνεις πουθενά, δύσκολα σε στριμώχνουνε, αλλά όπως είχε πει και ένας φίλος ακροατής πριν από κάμποσο καιρό, ο Θήμιος έχει μια γλώσσα που τσακίζει κόκαλα. Ακριβώς φιλαράκι. Εγώ το ίδιο χωρίς το κίζι. Γλώσσα που τσακίζει χωρίς το κίζι. Ξέρεις, αν δεν ήσουν τέτοιος εκεί που είσαι τώρα, ξέρεις, και κάνεις δαραβέρια με το λαό, θα ήσουν πολύ καλό στο τένις, φιλέ. Τη στέλνεις την μπάλα γρήγορα απέναντι. Κατευθείαν. Δεν μασάς με τίποτα. Θέλεις να σου μάθω τένις? Πιάσε τον μπαλάκι. Θέλω να με μάθεις τένις. Τρελαίνομαι σαν βλέπω τα μπαλάκια να πηδάνε. Θα με μάθεις? Ναι, μωρό μου. Θα σε μάθω. Θα σου μάθω όλα τα κόλπα. Ωραία. Όλα. Θα ήσουν πολύ καλό στο τένις, φιλέ. Θέλεις? Θέλω. Να σε μάθω τένις. Θέλω πολύ. Γιατί σ' αρέσουν τα μπαλάκια σαν πηδούν. Έλα σε μένα να σου μάθω για κολπάκια. Πώς θα χτυπάς και πώς θα παίζεις τα μπαλάκια. Ναι, θέλω. Θέλω να μάθω. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Η Αγγελοπούλου δεν ήταν αυτή που έκανε την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων εκεί πέρα που γεννήθηκαν? Και πήγανε τα έργα. Δούλευα τα έργα έτσι δύο χρόνια στην Αττική Οδό, στις γέφυρες. Τρώγανε και από τις πρόκες, να φανταστείς. Τι νοείς, το περισσότερο που έχεις αυτά είναι πρόκες. Πρόκες δεν θα φας. Πρόκες. Αν φας από κάπου, να... από την πρόκα θα φας. Εδώ εγώ είχα πιάσει δουλειά τότε στην Παντοπρόκα, αν θυμάστε. Οι παλιοί. Ναι. Και μας μάθανε να καρφώνουμε την πρόκα, πώς το λέει, ανάποδα. Γιατί άμα την πιάσει την πρόκα, την καρφώνεις και ανάποδα. Ναι, έτσι. Γιατί έχουμε μείνει πίσω. είχαμε μείνει με την εκκλησία για απόσταση. Δεν θα ακούσω πάλι σήμερα. Αυτό που είσαι μια καινούρια μαλακία πάντα έτοιμη. Έτοιμη, τι να κάνω. Πάντα να με ξαφνιάζει. Μπράβο. Ο καλύτερο μαλακία του κόσμου, τι να κάνω. Με κούρασε ήδη να ξέρει. Τι να κάνω, ρε Απόστολε, έχω πολλά να με στα μαζεύω. Δεν πειράζει, έλα, γεια. Ήθελα να σου πω για τον Καραγκιοζάκο που σου είχε πει ότι είσαι υπέρ το ΜΚΟ, το θυμάσαι. Άλλα, ντάλα ο καθένας. Ναι, ναι, ναι. Για να δεις πόσο Καραγκιοζάκος είναι. Είχαμε κάνει μια πολύ δυνατή κουβέντα όταν ένας ψαράς είχε πει ότι θα μαχαιρώσει μια Αγγλίδα. Θυμάσαι ένα τέτοιο περιστατικό. Ναι, ένας αντιδήμαρχος, δήμαρχος τι ήταν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και σου λέω εγώ, ψάξε ρε Αποστόλη τι είναι όλες αυτές οι πιτσιρίκες και πού βρίσκουν τα λεφτά να μένουν τόσο καιρό και πόσο βρώμικος είναι ο ρόλος ο ΜΚΟ. Και μου λες εσύ πολύ σωστά ότι ναι, δεν τις αθωώνουμε, δεν ξέρουμε ότι αυτές είναι okay, απλά διαφωνούμε με αυτόν τον φασιστικό τρόπο που επιτέθηκε. Ποτέ δεν υποστήριξες εσύ τη ΜΚΟ και άμα θέλει, όποιος θέλει, ας το θυμηθεί αυτό το περιστατικό. Μα τώρα θα κάθεσαι να απαντάμε στον κάθε Καραγκιόζη τώρα να με δουλεύεις κι εσύ. Για να μην έχει επιχειρήματα. Ας αλλά... τι επιχειρήματα να έχει, ανάλογα με το μισθό πάει και το επιχείρημα. Εντάξει, το κακό είναι ότι δεν έχουν μισθό, Αποστόλου, είναι τόσο ηλίθιοι. Αν το κάνει τσάμπα, άμα το κάνει τσάμπα είναι πολύ μαλάκα. Κάνουν τσάμπα, κάτους έχουν μπολιάσει ότι στο μυαλό ότι ο εχθρός είναι ο μετανάστης και δεν καταλαβαίνουν ότι ο εχθρός είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που φέρνει το μετανάστη. Αυτό που λέει το πάμε, ξυπνήστε. Φυλακισμένοι είναι και οι πρόσφυγες, φυλακισμένοι είναι και οι κάτοικοι. Μαζί πρέπει να είμαστε, όχι εναντίον. Ξυπνάτε, ζώα.